який палає лише у серцях чистих і обраних. За той вогонь ти платитимеш болем і самотністю. Це висока мудрість. Знайди в тому благо і порятунок. Зрозумі своє призначення, і ти будеш щаслива. Звідки прийшли ці слова, Софія не знала. Але вони були дані їй, і печаль освятилася надією. Що ж, буде жити із цією мукою, якщо так треба. Але серце просило: не залишай. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Світлана Дмитренко. Звукорежисер Тетяна Іванова. Київ, 2003 рік.